اللهم صل على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين بقي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نغي نيان سونو بوروم تي توفيق ام جي اغيرمان ديم دي مو ديفال ني توفيق اك تيسير تي سونو مير ادنا سونو مير الاخره di ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala mu dotti ay xéewalam ak yermandeem ci kaw yaronte ba ay sahaba radhiyallahu anhum ajma'in suñu borom defal tawfiq ba kërëm ñuy dajé mo xam gërëm ñu ngi dajé tay ngir fasiyene am ab tombe bu am solo bu ñu am yene nafar ci suñu walu diiné suñu bokku suñu mag ci daawa ci xam xam diñu ko defal muy oustad sayyid li ñakku ci ñun ñu ko xam di ñaan borom subhanahu wa ta'ala ay sabbida khata te degeeral ko defal ko tawfiq ak taysir ci leggeyam ak ci jabotam amin ya rabbal waqtan wi ñu koy def ci kersa al haya jamal fil mar'a wa fadilatu fil rijal jikko bobu ñuy wax kersa nga xam ni jikko na bu am solo ci jikko yu gën a kawe yi nga xam ni borom xam-xam yi déppoo nañ ci jikko yu gën a foor ndax jikko yi jikko yu baax yépp a baax waaye dafa am xeeti jikko yoo xam ne jikko yu foor na te kawe jikko yooyu bokk na ci jikko ji ñu tuddee kersa. Kersa nag taar na ci jigéen man dafa mel ni bu fekkoon ci ne mbubu la bu jigéen sol dañ naan jàpp na ko lool dañ naan mu fekkoon dafay wut lu ko dolli taar jigéen gi bu amee kersa moom kon taaru na. Su dee ci góor dañ naan baax na ci moom comme ni jigéen waaye nag ay ngëneel la koy jural di maanaam moom fu mu tolloon rek bu dee yàlla may na ko kersa loolu da koy dolliwaat ab gën a kare kon du nu guddal ci di faram fàcce waaye dañ koy ñaanal borom isaa sala mu fecc làngñam leeral dënnam booleñ ci ñi nga xam ne stana lu xaw la fa yettibaam na axsana fa lay taxabal uskuwa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمة وكشف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جناب نتعملي تري الله تبارك وتعالى ñu ngi ñaanal suñu yonentu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yalla nako yalla dolli xewal te musal ko mbokk julit yi di am mbekté bu baax ak contenté ci ñew ci barab bi fekk ci fi doomu nday yi mbokk yi nga xamné du won tay mais demb la ñu nekk ay rak yu baax yoo xam ne jaar nañ ak ñoom fu nekk ba yàlla subhanahu wa taala dogal ci ay mbiram lu mel nii tey ñëw fi di leen ziar ak ñu jël tomb bu mel nii daje ci ak ñoom di ko fàttalante sunu biir ñu ñaan bur yàlla subhanahu wa taala yàlla na nekk ay tiyaaba ay yol yu ñu yalla di fay ñun ak ñom ak yeen. Wa alaykum assalam wa rahmatullah. Mbokk yi, tomb bi ñu jël oustaz wax na len ko legi moy al haya jamalun fil mar'a kersa moy taru jigen bokon na ci liñuy xamé jigenu julit ci ngëm yalla am ak diinem ak jikom ju rafet moy ñu gis ci mom kersa motax nim ko waxe non la kersa bu fekkone ne mbubu mu ñuy solal nit mu koy jot kenn du ko wañi kenn du ko yok danan fek mu nek mbub muy jot jigen motax ñu ne jamalun fil mar'a tar la ci jigen waye wa fadila fil rijal ngeneel la ci goor ñi waye ci jigen ñi ci ñom kersa la bokku na ci natukaay yenenbi bi alayhi salatu wassalam daan natte jigen ñi buñ leen daan labat pour ñu xam ndaw si nanguna wala nangul wala bëgg na wala bëggul suñ ko laaje ab laaj ne ko yow waji de yow lay labat si lo ci xalaat bokku na ci niñ doon xamé né ndaw si nanguna moy mu am kersa baña tont légui nak suñu jamono xam ngeen né soppeku na danaka li julit ñi ñëk ñak tay ci diiné bokku na ci kersa ci jigeen ñi ak goor ñi ci mag ñi ak ndaw ñi egg nañ fofu yaronte bi alayhi salatu wassalam doon wax ne inna allaha iza arada an yuhlika abdan naza'a minhu al-haya yalla bu namme alak alak ak jam yalla bu namme toroxal jamam lan lay ñeuka def ci mom moy day nocci day rocci kersa ci mom dootul am kersa lu ko neex def ab julit bokk na ci mandarga yiñ ko doon xamé moy mu am kersa waye kersa go wi dafa am ñaari deggin yiñ ci wara degg yaay aisha neena yalna yalla yeureum jigeni ansar kersa du len tere laaj seen diine mana kersa du tere nit laaj diinem ci walu diine nunuy jaamo yalla lan mo wër lan mo wéredi lan mo dagan lolou kersa amu ci jang nañ ci qur'an yalla mune inna allaha la yastahi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha mom sunu borom sax subhanahu wa ta'ala mom sunu borom subhanahu wa ta'ala sax ci leralal nit ñi diine motax kersa amul digeenté mak jam ñi lepp la leen leralal bayiwul dara pour jam ñi ëlëk duñu mëna am ben lay wuñi wax ne nangam bi mbokk yi kon nañu bayyi xel bu baax dañu wara delo ci wat jikko diine ndax ñaar yi ñom ñoy and muy ngëm ak kersa motax ñu ne al haya jamalun fil mar'a kersa day tar la ci jigen jigen du mbubu mo koy rafetal du diw mo koy rafetal du ñuy redd diko patch patchal wala chap chapal ci kanamam du kol du dal du mariage de couleur du lol moy rafetal jigen jigen likoy rafetal moy kersa motax ñu ne al haya jamalun fil mar'a tay nak ñun luñuy rafetal moy lan sangu diw wala lele sax comme sheytane legi mom li gaay di wax dafa rax day dem sax legi ba duggal jigen ñi dundu diine xéssalu ñu normalement mais mënu ñu léral man de dina laal touti dina ay faral di laal pour lan dama bëgg rafet waaw dumay def mu fess sax waye dina ci xawa chap chapal dal mbokk yi jigen likoy taral du yëre du dal du sac du kol jigen likoy taral moy jikko ji ñu naan kersa motax yonnata alayhi salatu wassalam mune al haya khairun kullu kersa leppam yiwu la ken musul gis door len ko lum def dafa bari kersa ken musul deg lool ray len ko lum def dafa bari kersa toroxal len ko lum def dafa bari kersa dedet ken musko deg ko gis ñukoy wek mu am sutura ñu respecté ko lan la moy kersa moko yobbu fofu motax yonnentou alayhi salatu wassalam mu ne kersa leppam yiwu la mané amul pertement leppam amul ben wala ñaar wala ñett wala ñukoy xat ci digg bi dedet mom kersa leppam rek yiwu la ak fum la mëna fekk ak barab bo mëna dugg yenenti bi alayhi salatu wassalam neena lo ci jele moy yiw waxat na ci yenen waccu way al haya shu'ba min shu'bil iman yenenti neena kersa khur la ci khuri ngeum yalla yi man ngeum yalla buñ ko don xaj ay xaj xaj diko placer ci ay barab da nañu fekk kersa muy mbir mo xamne amna ci waccu way amna ci place mu ndeme nak tay ba kersa gogu jikko joju nekkon jikko ji yalla geureum ba bolé ko ci ngeum ñu dem ba commencé diko ñak wala genn wal gi yeb dem ba nañu delu wat xol lan motax dekk bi mel ni lutax nit ñi mel ni lan motax tay nit ñi da ngiral lan motax ndoxum kersa jeex ci kanam yi ci goor ak jigen lan motax julit yi mel ni lan lañu ñak febar bi sax ñun def no yobale parce que legui dañuy dem ba même ci walu waxtani luy defar jikko yi dootu ñuko wax te yonnati bi alayhi salatu wassalam mo defaron sahaba yi mais li la leen defare waxtan ci ñoom lan moy kers lan moy jikko lan moy mandu lan moy amana lan moy sidq bu nit ñi xam ndeke su li nekkul li mën ta nekk ndeke kenn mënul am bankas kenn mënul dag bankas te amo garab kon lepp lu ñu dimbali pour ñu mëna am garab pour ñu mëna am bankas moy garab gi ñu suxat ko jëmbat ko samp ko ben way da wax ne bu ñuy gor garab am ku la ngaamu ci bankas yi naan man duma daanu mu ne koku xamul fu mu jëm ndax garab gi buñ ko goré ci ba paré yow mom la ngaamu rek way yag yag di nga seen sa bop ci suuf kon non la ñu def li ñu def moy biñu bëggee dindi nit ñi l'islam ci ñoom lan la ñu dindi moy kersa motax yonnata alayhi salatu wassalam ne inna mimma adraka an-nas min kalam an-nubuwa al-ula idha lam tasta fasna ma shita yonnata neena bokku na ci lin dab nit ñi ci adina ñu fekk ko wax yonenti wax ko moy bu fekke ne yow amo kersa defal lula neex waaw ku amul kersa mom defal lula neex fasna ma sit ndax kersa kersa mo don téré def yenn ni julit yalna yalla yeeram hind kérok bi ayib di wacc yalla di wax yonenti bi soy jaayante ak julit yu jigen yi bokku na ci li ngay jaayante ak ñom wala yaznun bunu njaalo xam nga hindi bu mu dege ayé bi lu mu wax mune ataznil hurr ndax gor dina njaalo ndax gor dina njaalo mom loolu la deg xol kessa da ngay deg meme fi ci dekk bi ñu ne la demb suñ doon tuumal nit dara ñu ne ko ya def nangam ñu ne dañuy waat lan lañ doon waate duñ taxaw jël téré ne billahi wallahi wala dedet dañuy tek dañuy tangal weñ ba mu tang rek jaasi wala weñ rek ñu ne acca japp ko ñu gis waaji ñew daal di ko japp han wala mar wala ñu tangal salan bu mu tang jër ñu ne nañ ko tek salam mi nga gis ko jël diko tek tek dara du ko ci fek te bobu sax ñooñu deug deug pass passu diine bi ñi wax amul won ci ñoom pass passu diine bobu ñi wax bu deug comme ñun nu mu léré ci ñun tay ñooñu éggu ñoon fofu waye lan dañoo deug woon dañoo deug woon am kersa ci def lu bare bare bare nga wax mu ne la man duma def li parce que man gor la waaw man duma def li li gor du ko def ni xolal tay gor yi ni mbeure xolal nit ñi niñ beure xolal julit ñi niñ beure waye xolal jikko yi li ñu yakko xolal bis bu nek nga deg ci radio bi ci émission bobu ñu nan teus wala leneen ak leneen ak leneen ak yeneen yeneen yi nga deg ci yo xamne ndeke julit yi yegg nañ fi dina len jox misal rek bu ndaw moy bu ndan khas jigen dañ nan ko lo alku alku alku wara am doomu mbeur jigen bu wulon am doomu mbeur dem tay tay mom la ñu def ku ëmb da nga ne da ngay dem ci benn serigne nako ñaanama ndax sama doom bi nek mbeur te dembu jigen bugul won jur mbeur moy kër sama fi jeex ku nek rousson nga même bo da ngay gis ko xamne rousson na ñu ne domam dafa ngembu wala domam way kat la wala domam fecc kat la mu ne man rousna dajé sama nawle ñu ne sama dom mé tay da ngay gaddu japp ci loxom yobu ko ba ci kilifa gi gina mak ci kilifa diine ngani ko ki sama rolo mako jur dafa bëgg nek mbeur wala bëgg nek footballeur wala dafa bëgg nek fecc kat dama bëgg nga ñaanal ko kon kersa mo jeex yonent nak ne alayhi salatu wassalam nit su ndoxu kersa jeexé ci kanamam yonent ne na def lu ko neex so rusul yow nek ci bir sal bi ci bir kër gi ci bi meeg bu mujju ba ñuy dégg salam ni ci bedd so rusul wax yu ñaaw wala ay jëf di bayé ko ci yow di tass yonent mi len defal lula neex yonent ali sallallahu alaihi wasallam don na jangal sahaba yi kersa mune way ngal la way rus len yalla deug deug rus sahaba yi ne ko wama haqul haya ya rasulullah yow yonent rus gogu lan moy akam deug deug mune an tahfaz ar-ra's wa ma wa ngal la way sam len sen bop ak lamu eumbe so xol bop nga koy jang bop ak lamu denc beut fu nek ci bop nop fu nek al uznani min ar-ra's nop fu nek ci bop gemign fu nek ci bop yonent ne kër sa moy nga ar bop bi ñongal ko ak bop bi lamu eumbe nga la way se beut yi rus ci xol lula yalla xolowul dafa am ben borom xam xam bu silma xawon ci egypte ñukoy wax cheikh abdul hamid kishk lenn ci ay borom xam xam yi moromam wala lenn ci wa rew ma dan ko dan xasse sil makhala xamul dara ci limuy wax dem jakam difa julli wala diko deglu muy khutba amul importance parce que sil makhala lolou lañ ko don xasse wax ji di ram ba benn yus ba mu jot mune ñooñu di ma xasse ne dama sil makha mune man ma ngi sante yalla ci xewalu sil makha alhamdulillah ala ni'matil amya gayne ko waw lu waral lolou mune sama ñaari beut yi du xol lu haram xolal koku fimu toll kon koku deg na li yonent bi ne ay beut dañ ko wara ar waye ndax beut rek yonent bi alayhi salatu wassalam mi ngi jangale ne ku bëgg am ngëm mune samal say beut tay li tax mu ñu am halawatul iman moy sunu beut yi moy recc te nit su tey ay bopam rek waxuma la ay wer waye une semaine soko sajje xef rek yi halawatul iman ci sa xol une semaine wala ben journée bo xey nga ni tay duma xol lu haram fajar bagge di nga yek banexu ngeum yalla ci sa xol modax alquran di ñu wax ne qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim non la ko waxe jigen ñi encore yaghuddu min absarihinna waxal julit yi goor yi nañu sajj sen xef yenen bi sallallahu alayhi wasallam neena an nazru sahmun min siham iblis xol mune fet la ci fet iblis yi mune bu nit te ay beutam sajj ko rek day yek banexu ngam xolal ci xol awra jambur yonent bi lum ci wax la'ana allah an-nazir wal manzur ilay yalna yalla soril yermande ki ñuy xol awram ak ki xol awra mana jigen ji futte ku def yaramu neen wala goor gu futte ku def yaramu neen xolal limay faral di wax ci lolu ci setan lamb lele nga gis ay mbokk yo xam dañuy fam programme ndax lamb duru sangam dañ ci am programme nga dekk ne la non calendrier bi xol nga ko nga ni lu ci xew ñu ne la dimanche bobu diw ak diw dañuy bëri nga ni waaw legi nak ñu ne ah xam nga ne mos nit ñi du ñew nit ñi du ñew legi nak dañ koy fam wala lenn de buñ ko famul na ngeen téla ñew 3h su ko réveillé ay 5h waxtaan yu mëna jeex nit ñi mëna yéwé ko nit ñi mëna yéwé ko dem fan tani lamb damay wax ne setan lamb limuy aram ci goor ñi ci jigeen ñi la gëna aram waxuma ndax lamb dafa aram de loolu mom way sudak setan ko la wax mani limuy aram ci goor ñi ci jigeen ñi tok la gëna aram lutax yeen goor ñi bu ngeen doon setan lamb jigeen bo doon setan lamb jigeen ñu gis jigen ju ngemb nga koy setan ñaari jigen ju ngemb taxaw sa kanam nga len di xol est ce que yow xale bu goor bi sa beut ci lewato bi rek lay yem wa naka nonu ku goor ki naka nonu ku jigen ki tok di setan ñaari ponkal yi simme ku ngemb mu len di xol nga defena ay beutam ci lewato yi rek lay xol ak kurpeñ yi ben oustaz neena ben mère da don setan lamb mangala won manga neena mère bi di xol ba ci yag mu ne ci manga yi manga mi pojami kum ci kep gis nga xelam fum dem legui nak kon nak la ab sunit bu gem yalla am pass aqida bu set tok di setan lamb tok di set gor go xamne ay awram yepp ngi ci biti awra ya ngi dum te lolou tay bo demé sunu bir keur yi danaka dal nañu yalla yeureum ñu ci ëpp ci ñun waxuma sax dañu sétan lamb waye dañu am mbeur dem na ay keur yo xamné biñ ma joxé album bi mëni ni ubbi ay mbeur la ñi ko gis ci photo yi ay mbeur mais waaw li nak ah ni ka légui dafa xew mais dafa xew ba ñun yobalé lu ñun kay li warul bok ci ñun ni ñun waruñ ci bok kon nañu xamaat sunu diiné nanu jema dundat la baxalon ñu ñëk ñu lool dong moom ñu baxal ndax loolu Imam Malik wax la baxalon sahaba yi ñu goor ñaak ñu jigeen ñu woron yonnati bi alayhi salatu wassalam wallahi lool rek mo ñuy baxal tay mu leneen mu ñu baxal ci kaw suuf kon yonnati bi neena bu ñu bëggee am kër sa dëgg wék yalla dëgg dëgg wék bop lepp lu ci aju nañ ko jox akam ci beut yonent bi mu ngi netali ni ëlëk yowmal qiyam bu ñu taxawale nit ci kërëmu yalla ne ko xolal say bakkar mu bëgga wëddi yalla day tejj gemiñ al yawma nahtimu ala afwahihim si yalla tejj gemiñ gi beut day wax ana lil harami nazart li aramon mako don xol nopune ana lil harami sami't li aramon mako don deglu gemine ana lil harami akalt li aramon mako lek tankene ana lil harami mashayt fi aramon ma fa don dem loxone ni ala lil harami lamast li aramon mako lal non la koy topé non la koy topé malaka bi nek ndey jorne ana katab ki nek ci amoy ne ana shahad yalla ne ana araftu wa satart ki ne mako fekke ki ne mako bind yalla mu ne non la ko xame won mu neubuko waye tay laqad istad ghadabi ala man qalla haya'uhu alayya tay sama mermi dana tegu ci kaw kep ko xamne da nga ak ma ñaké won kër sama yalla yastaghfuna minan nas wala yastaghfuna min allah wa huwa ma'hum rus nañu tay nit ñi lol pa est rus nañu yalla bo nekké ci biir jam ñi ñu lay tegg beut nga bay len nga may len bay len xel ci li ngay wax ci ni ngay doxé ci ni ngay solé ci lepp nga bayyi xel nit ñi wa yalla nak wala yastahiyuna minanna min allah wa huwa ma'hum dun rus yalla ta yalla mi ngi and ak ñun kon ndeke kersa passé na fiñ koy nat ñun lutax ndax dafa nek ben keno ci keno yi ngëm yalla motax yonent bi ne mom kersa day kuko bëgg defal yalla fa nga jox ko deug deug akam ba sahaba ilaaje yenen di lan moy deug deug akki mune bop bi ngeen ar ko ak lamu eumb beut yi nopp yi gemmiñ gi ñu ne ko ndax fofu rek la yam mune wal batna wa ma hawa ngeen ar bir ak lamu laq demb goor bu daan xey demb bu goor daan xey di genn keureum jigen ab julit day japp ci loxo bi bu demé ba ci bundu keur gi ñuy tagato ñom ñaar nuyonté ku jigen ki day japp loxo ku goor gi ne ko ittaqillaha fina ragalal yalla ci ñun lu xew mu ne ko lepp loy indi ci keur gi na dagan ndax ñun mën na ñew muñ xif wala wala may waye mu ñu ñew muñ safara ragalal yalla ci ñun ñun sa jabot bul nu indi lu aram bul duggal ci kër gi lu aram lu nuy lek lu nuy naan lu nuy sol lu ko waral ndax ñun mën nañu muñ xif waye yegal ni yowmal qiyam mu ñu ñew muñ safara wallahi deug la ken ci ñun mënul muñ safara kon yenenti bi alayhi salatu wassalam yokal sahaba yi ne len an tazkurul maut na ngeen di fàttaliku dee fu ngeen toll bokk na ci li nit li koy yokkal kersa li koy bëril kersa mooy muy xalaat dee fu mu toll mooy xalaat ne da nga dee di nga rusa toog di seetaan film boo xam ne wala combat boo xam ne wala ngay deglu lo xamne wala ngay lek lo xamne dafa am ben goor gu mag ci salafu salih la bok dom ji rek ko ne waaw bay yow lima latana mun layl lutax do ne la guddii motax yow bu gudde rek do tudd salal bi mu ne ko damay bañ malakal mawt ñew fekk ma ngi ci kawlal bi damay bañ malakal mawt bettuma xam nga ko kon bayina xel boromam bayina xel bopam Usman ibn Affan de ngeen ci kersa gumu amone yonnante alayhi salatu wassalam masna tudd ku ñew diko nuyu nonu mu tudde rek non la lay joxe loxo waye bi mu déggé Ousmane ni assalamu alaykum yoon dafa jogat tok daadi defarat ay lambayam ay seureum mune yoonent waw yow de ñu bari ñew nañ ci nuyu la ni nga teddé won changer wo position lan motax Ousmane daadi nuyo rek nga jog defar wat mune ki malaaka yalla yi sax dañ ko rus man kuma ku yalla rus malaaka yi rus ko man yonent dina ko rus borom xam xam ni Ousmane bu dan teud waxuma la sax mu nekk meri waye bu dan teud mom kesse xam nga ñun tay Allahu akbar ñun kër go dugg di nga fekk lampe vise ci bop lal bi alaysa kazalik vise bop lu fay def ku nekk ci ñun xam nga ko ñu né Ousmane mom bu daan teud day fay lampe bi ben ñaar bu simeku day sangu ba paré ci bir mbalan mi ci bir lay simeku ñun dañuy simeku ta lampe mom day fay lampe sangu ba paré doga simeku lutax rus borom bi tabaarak wa ta'ala min adam لما نزل من السماء إلى الأرض مكث 300 سنة لم يرفع رأسه إلى السماء لماذا؟ لحياء سبحانه وتعالى لأن شي بروم خام خامي دانيو نيتالي ني آدم عليه السلام بيم ليكي سي غارب دي يالا داخ كو ديغازي كو بير الجنة واتي كو سوف آدم بيم نيو سي كو سوف توك نا نيتي تيميري ات xolul kaw asaman lutax ndax rus borom bi tabaarak wa ta'ala ci ben bakkar bobu mu am kon mbok julit yi nonu gor gorlu delu wat ci jikko l'islam yi contrôler sunuy langage contrôler sunuy jëf sunu dug ak sunu genn ñu samonté ak njangalini yonnati bi alayhi salatu wassalam yonnati bi alayhi salatu wassalam waxna ni akmalun nas hayaan akmaluhum haya akmalun nas hayatan akmaluhum haya yonnati bi alayhi salatu wassalam neena nit ñi ki ci gëna mat dundu ki ci gëna baax dundu mune akmaluhum haya moy ki ci upp kersa neke dundu gu bax du ñun tay ci valeur yi ñukoy naté tay kenn ci ñun bu amé barab bu muy liggéeyé difa génné ay millions am dekk way bu lix am war way bu lix am soxna wala ay soxna wala am nangam ak nangam luñuy wax diw taxena diw reccina du dindam dundam baxna neke du lolou moy natuway bi natuway bi moy li yonent bi ne akmalun nas haya nit ñi ki ci gëna mat dundu ki ci gëna bax dundu mune akmaluhum haya moy ki ci gëna bax kersa ki ci gëna mat kersa ki nga xamne digënté mak boromam kersa am nafa digënté mak malaaka yalla yi kersa am nafa digënté mak jaami yalla yi kersa am nafi yenen tibbi alayhi salatu wassalam neena inna li kulli din khuluq wa khuluqul islam al haya yenen tibbi alayhi salatu wassalam neena diine jo gis amna jikko waye diine jiri diine l'islam yonenti bi neena jikko moy kersa gis nga nek l'islam diine la jo xamne diine ju bëgg ay valeur la diine yu bëgg melokan yu bax moy julit bi leppam bax lepp waxuñu yere bi rek na bax waxuñu yaram bi rek bax waxuñu dekk way bi rek bax waxuñu waru way bi rek bax waye dañu ne sa jikko sax na bax sa lepp na bax lepp na bax ñun nak tay ndaysan suñu yere yi bu baxé rek wala ñu defar suñu dekk way bam bax wala suñu waru way bam bax rek ñu ne mbir mi bax na dekk dede dekk dafa dess nek suñu jikko pour nu bax nek suñu jikko fokk mu bax motax gis nga bok na ci ñaani sunna yi bo xolé setu ngani yow yalla ni nga rafetale sama melokan yalla nga rafetale nonu sama jikko allahumma kama hasanta khalqi fahsin khulqi yow yalla ni nga ma tarale ci sama melokan ni ma taro ay wa yow yalla yalla nga tarale nonu sama jikko kon doomu ndey mbok yi ci yalla ngi soñu sunu bop di soñu mbok yi ñu delu wat ci jikko l'islam yi gor gor lu sunu digënté sunu borom gor gor lu sunu digënté ak sunu bop ñu xamné mënu no taxé ëlëk mënu no am dundu aduna ëlëk ñu am taranga té moy yalla jël ñu duggal ñu aljanna rul jikko yi yenenti bi alayhi salatu wassalam soñu nit ñi dañ ko jikko buñu défar suñu yaram yam ci défar suñu dekk way yam ci défar suñu war way yam ci défar suñu yam ci waye nañu défar suñu jikko aussi ndax jikko mom moy doomu adama yenenti bi bimuy joxe misal daf len né diiné jo gis dafa am jikko inna likulli din khuluq waye islam mom lan moy jikko mune al haya kersa bokku na ci li tak nit bax bokku na ci li baxal nit moy lan moy mu am kersa mom kersa momu dafa am ay darajat dafa am ay daraja am ay degre bi ci ñeuk moy al haya min allah allahu akbar moy daraja ji gëna reuy te fofu la nit di reccé motax sunu baram sunu baram subhanahu wa ta'ala mu xamal nu ne mu ngi nuy gis deug na ben way dafa amone photo serignum mu timal ko bopul albi mu tak soxna soxna ci sey ci premier goudi ak mom mu jek jek rek mu xol rek gis photo serignum mu ne ah ki le dama koy genné nek bi ki le dama koy genné nek bi soxna ci lako genné nek mu ne dama xol gisul leg mu dal koy jël yob ko benen place waaw allahu akbar aina allah ana la ana yalla xala koku egge fofu ci photo su nit egge fofu ci photo est ce que bu nit eggon fofu ci yalla dina tarxis inna allah ma'ana yalla mi ngi and ak ñun kon daraja bi ñeuk gëna reuy ci kersa moy al haya min allah li sa ngurus yalla ngurus yalla fo nek borom xam xam yi dañuy wax ne iza khalawta yawman bo wete bul wax ne man wetna waya faqul alayya raqib waxal ne amna kumay fuplu amna kumay xol de ngeen ñet ñu gennon dem ci all ba min demé goudé wala dañu bëggon fuñu fanal ba nu duggé ci xuntuma xeer bi bërengu daali fat buntu bi ñoñu ñett mbokk yi bañu nekk ci biir xuntu mi ñu xalaat lan mo leen di génné tay est ce que mënu ñoo pousse xeer bi te fi ñu nekk kenn yegul ne ay nit nga fi lan mo leen mëna mussal kenn ku nekk dañu ne ah nañu xalaat jëf lu ñu duñ defaloon yalla xeyna jëf joju dinañu mussal kenn ku ci nekk ci ñoom amna lu mu wax ñett lañ waye kenn ki moy ki bëggoon doomu bajjanam bi lan la wax man day bëggoon na ben xala bu jigen mu wét ak mom dara dessul lulul mbir mi soti na mu na ma ragalal yalla ci man bul jëllo momul bul dindilo momul mu ne mani beure taxaw yow yalla bu fekente ne lolou ma defoon yow yalla ya tax yalla xeer bi na yëngu xeer bi dal di yëngatu ñom ñet non lañ ko jappé kenn ki da amon na ndey ak bay waye koku nonu mom lan motax mu baye xale bu jigen bi moy kersa gu mu dox digeunte mak boromam parce que yegne ne yalla ng koy gis amna keneen ko xamne dañu ne dafa japp gunti di tejj di tejj di tejj bu gunti yeb tejju bu mu dass mu wara simmeku ndaw si ne ko amna buntu bo tejjul de mu ne ban buntu mu no bi dox sama digeunte ak yow ak sunu borom mu tit mu dal di baye baye ndaw si dem koku amna kersa ñun tay suñu problème buñu gëna reëlé moy rusunu yalla ci suñuy wax ci suñuy jëf buñu tarxisé tamit sax yeen saay duñu tuup li mbokk bi doon wax légui légui wala limay bëgg wax dé yalla mako yalla baal après daal di koy wax wala limay bëgg def ma ngoy def buma paré ma tuup té xamuñu né dédé bétté dédé bétté mën nga def do tuup kenen ka lan la wax man amona ndey ak baye sama ndey ak sama baye ñoma gënalon lepp lu ma am likoy firndel moy ben bis ratna so war len jox reer ñu reer ma ñew fekk len ñuy nelaw ma tek ko nonu di baye di xaar ñu yewu ba ñom ñaar non lañu fanane reer ñu samay dom di joy ba bërsat duko waral moy dama bëggon sama ndey ak sama baye lek ba paré sama dom doga lek yow yalla bu fekente ne li ma defon yalla rek mo tax ngalla way yow borom bi indil dindil ñu xeer bi dal di yëngut kon ñaar ñe lan ngay dégg moy ñom ñaar seeni jëf yalla nangu nako kon ku ñettel ki warna tit ndax ñaar ñi mom leer na yalla nangul na len ndax banu waxe biñu sédéré na yalla bu néna yalla deug la yow rek ya taxone dindil ñu xeer bi yënguna mu dess kenn nit mu né manit ligéy lo won na nit dara dessul lu wër dé na ma war ko fay waji dem yonam ma jël xaas ma ko won fay ma dem jënd ci ay jur jur yoy daal di jur ben xur ba xur yu fess ben bis rek waji ñew né ma xamé nga ma yow la kan nako mala ligue man mala ligue won werde nga war ma fay ma baye fi sama salaire dem tay nak mom la jël ci muniko xour wi yeb ya ko mom bu don kenn ci ñun tay lu muy def ñaata la won ko fan wer mu da di ni fan wer jox ñaata la won 10000 mu jël 10000 jox xolal wajjo ci ragal yalla ko xour wi yeb ya ko mom lan motax muniko xour wi ya ko mom parce que alal ji ciosanu alalam la moko jur alalam jim jëndoon moko jur mu daldi bu yeb yobbu momit bayiw fa sax moté yow lu yalla bu fekké né ya taxone ma def yow yalla way li ne na deñ way rek xéer bi daldi ubbé ko ndessan ben borom xam xam bu mag bu ma doon lire bayef si muy firi hadith bi bi hadith bi jéxé taaliq bu mu ci def mu graw trop mu ne ñi ñaata lañ won ñu ne ñett mu ne waaw ñooñu buñ doon ñent te yow mi ya leen ñentel yow loy wax Allahu Akbar mbokk yi waaji laaj ba mu laaj ma ngi koy laaj sama bopp di leen ko laaj su fekkoon ñooñu ñent lañ te ñun ñi ñent lañ te ñun ñi toog fi kenn ci ñun ya ñett ñentel ñooñu yow lan ngay wax muy lu jara bayyi xel muy lutax nga yewu guddii waxtu kenn du yek yak sa borom nga fexé def lo xamanteni ëlëk bo tollo fofu nga jël jëf yoyu jaarale ko sa digënté ak sa borom lolou guddi la wala budé bëcëk ci bëcëk bi nga jëm fé def ay jëf yo xamné ëlëk ak sibir bo tollo ci mbir yoy nga jaarale ci sa digënté ak sa borom ak waxtu bu mu mëna doon war nga bayyi xel sa digënté ak sa borom lo koy defal ëlëk luy jar nga ni yalla li day bisu sangam yow ya taxone ndax ñett ñoom bañ ci tolle sédel nañ yalla ne mbir yi yalla taxone yalla daldi nangou kon mune bu don ñun ñooñu ñent lañ te yow ya leen ñentel lan nga fay def benen kersa bi moy al haya min ar rasul xana dina nit dina wax ne nan la yurusa yonent bi deena gisatumako rus yonent bi moy sallallahu alayhi wasallam legi dañuy gis ci sunu jamono fi nu nek ben way day julli ba pare rek commencé rebb ci ay sijada nan ni wala di ciap def ci jëm wala di ñaan di euf ginaaw loxo wala di def yifa yo xamni soko ne wa yow cheikh bi yow li ngay def foko jëlé ngay li sama kilifa gu bax momako jox sa kilifa gu bax gogu mo la jox li ba bu goko bayyi legi yonent bi la indi diine ji nak kan mo gëna yayi teno rus yonent bi ci limnu indil gele ko ci yalla ñu rus ko mu doynu ñu deggal ko ne ci yalla la baye ko ben mbokk dañ ko laaj ben laaj ne ko wa yow lutax ngay julli di wacce loxo mu ne parce que sama serigne ni lay julle rusna di wute ak mom wala rusna di wute ak sama serigne waaw legi yonenti bi ak serigne bobu kan lañ wara gëna rus dama laacce yonenti bi ak wa joju kan lañ gëna rus du yonenti bi mo ci gëna yayi legi naka ngay rusé sa serigne indil na la lenn na la li la nga jël lolu bayyi li yonenti bi indi lolu moy suñu problème moy li yonenti bi indi yeb comme yonenti bi nekatu fi lañuy wax ah est-ce que sax moko wax est-ce que na ñoo koy gëstul rek laccel bis bo yegé né deug la yonenti be ko indi suñu ben pap dafa dem aji mom limu xam moy bammel mom beurungu rek diw sa kanam ray rek diw sa kanam to la xam ci bammel ndax suñu bammel fi non lañuy def da ngay gis ku dem ci bammel rek ray ci karo yi ndeysaan dama and ak ay mer yobul len keur gi yonenti bi juddo ñuy ziaré keur gi ñu ñow rek daw rek songu mir bi nar bi ne ma cheikh mané ko na mu ne ma haza hajar qul lahum haza hajar ñu ne ma lan la wax may nar bi ne li ciment la la lu len yonenti bi yonenti bi nekul fi ngeen li tabax la ciment bi ngeen di laal mok ciment bi nek ndakaru ben kessa la xeer la amul ndëriñ wax na deug mais duñ deug de nga deug ñu naan lan dimbali ñu bu dé ciment bi ya gën di xulli tun xam nga sénégalais dafa alku su xaw sénégalais bo né né xeer la ñu né la xeer bi mo gën ndax xeer yu am yoy lañ lay wax mère yu dëgër bop yo xamné sa yaram day daw daw bo né suuf ci suuf la ñu né dédét yamul ñom séni xalaat lañ ci duggal ñu ñu xalaat lé yenen timi lu wax kullukum min adama wa adama min turab ci arabiya dara day mu né lepp lu nekk ci kaw suuf suuf la lepp lu nekk ci kaw suuf mu ne yow mi dox ci kaw suuf sax suuf nga ndax minha khalaqnakum lepp lu nekk ci kaw suuf suuf la amul ngeenel minha khalaqnakum wa fiha wa minha jeexna su ko defé nit warna rus yonnati bi alayhi salatu wassalam ci lan wute ak mom ci sunna simu indi won wute ak mom ci diina ji mu jangale ben sahaba bu daan top njangale yonnati bi alayhi salatu wassalam ci lepp bu yonnati bi daan faji aajo da ka daan teel ndox mi bu yonnati bi deme ba sori ne ko yemal fi mu yem yonnati bi jël ndox mi wat dem ben bis rek yonnati bi ci nim don faji aajo mu sigi xol waji diko xol xul dara mom nu rewul ak nun tay kuko defon kuko sa njabot defon musiba am waxuko dara fu mu defaro ba pare ñew fekkat waji fim taxaw mu jox ko ndox mi ñu dem ay tank jego mu ne ko yow yow de gis na la tay nga may yek lu ko waral mu ne beggon xol noy toge bu ma mbir mi dawe ma toge nonu bala may wute ak yow yalla dima alak falyahzar alladhina yukhalifuna an amri an tusibuhum fitna aw yusibuhum azabun alim yalla neena moy tu len woute ak yonent bi su ngeen woute ak mom dina len tek fitna ci aduna na len tek fitna al-akhirah ngeen te am fitna ci aduna al-akhirah yalla mbugal len mune lol do ngol mom ci duggal baña woute ak yow rek beug gis ni nga defé ma defé non lolou moy rus yonent bi imam ali marna nan mu laaj ndox ñu indil ko ndox ci jamono tangay nesan mu nan nan bu rafet tek guux daldi teggi bam nek ñet ñet yoon la nan ndox mi après bimu paré mu muñ kenn ci sahaba ne ko waw imam yow day nan ndox rek lu ci ni muñ mu ne ni la yonnati bi alayhi salatu wassalam don nané motax ma nané non ni la ko yonnati bi don defé motax ma defé ko non kon nan gor gorlu rus yonnati bi alayhi salatu wassalam moy nga xol sa dundu ni ngay dundé lepp luñ la né yonnati bi alayhi salatu wassalam ni la ko don defé nga djem sa kemta lay katan nga defé ko non budé ñaan la nga jël ñaan bob budé aw jaminu yalla la jaminu yalla bobu nga jël ko budé aw doxalin la nga doxali non budé dundin wi la nga jema dundé non mbok julit yi lolou moy rus yonnati bi alayhi salatu wassalam baña wuté ak mom ci lenn ci wax ak jëf benen ñettel biñuy jéxalé moy al haya'u minan nas war nañu rus jaamu yalla li ñu nekkal aussi xamne ñooñu dañoo am ci ñoom ay aq ñu jox leen seen aq ba mat ci rus leen bañ leen indil bakkar est ce xam ngeen ne nit da la def bakkar kërëm genn jaar ci mbedd mi di jox nit ñi ay bakkar nit dina mel melokaan bo xamne sa yo genni kula xol am bakkar ku wax am bakkar ko rom mu am bakkar xol yaronte bi ne jigen bu xéñu parfum genn mi ngi ndialo gor gu mu xéñ rek mu na ndialo nak mom gor gogu mu xéñ yaronte bi ne ndialo nga ak mom kan motax mu ndialo yow wala yow mi mel melakan bo xamne jaadul ba nga genn koku tek la ay beutam meunatul sajj koku bakkar yoy mom kan moko jox yow wala yow mi def ben jëf jo xamne ba nga genné ñepp wax nañ ci nga yobbe ñepp bakkar kan mo yobbe ñooñu bakkar yow kon war nañu rus julliti yalla yi ñu dekkal ci bañ leen yobbe bakkar bañ leen yobbe meru yalla tabaaraku wa ta'ala lool lan mo ñu dimbali moy ñu samonté ak charte yi nga xamne mom la ñu l'islam wax ñu jëm suñu dundu suñu kemtalayel katan ba lu ñuy dégg ci ñun mu nekk lu rafet suñu jëf mu rafet suñu jikko yi ñu rafetal ko suñu melokaan ñu rafetal ko suñu nekkil ñu rafetal ko ñu bayyi xel loolu ñu bayyi xel nekk jullit bu nekk ci benn buntu kër nga taxaw buntu kër googu waro ko ubbi ba noni di am ndam ci l'islam sank ci suba ben mbok daf ma wo France munema dafa am fi dal temps yi li fi xew moy di tak jigen bo amé keuyit nga fassé ko munema amna ben mbok jigen bo xamné tubab la dé munema ben algérien moko ñëk tak am ak mom ñaari dom am keuyit fassé ko muné benen benen tubab bu mom tamit julit ñew tak fasak mune benen étranger ñew tak am kay fasak legi ndaw si mom neena dotul sey ku wex ndax neena ñu wex ñi dañ koy trahir rek ay kay dal lañ koy doy ay kay ku am kay fasak est ce lool melokanu julit la est ce julit dina wax est ce julit dina wax kon julit warna am kersa ci ay moromu nitam warna fexé ba ëlëg ak sibir duñu wax yow day yow ya def julit bi li yow de li yow ya ko def julit kon mbokk yi tomb yi la teunkon lolou moy premier gen ben gen wal bi ci waxtan wi ñaarel bi mu nek ci yeen ci moy ay laaj ak yiñ ci yok bu fekke amna ñoom de ñung koy jéggal suñu borom assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bismillah Alhamdulillah, salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Jazallahu khayran shaykhana wa akhana wa ustadana khayra ma yajzi bihi ibadahu salihin. Amin ya rabbal alamin. Ngi ñaan borom subhanahu wa ta'ala mo ko yalla yalla fay ko yiw. Amin amin. Te sammo ko samal ko jobotam. Defal ko tawfiq ak taysir fi dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wax deug yalla jeñuñu pour def ay ta'liqat dere ndax min mi leer na lool te japp na lu leer bayyi li ñi dem jeñu ko mum mo upp solo ñetti baat yu gatt yo xamni ben bu ci nek rek xeyna nit dana xam waye nga baamul ko mbir baamtu gogu tax bu deme gën ci bayyi xel ñetti ben bi moy mbokk bi muy tambali neena yonentou bi sallallahu alaihi wasallam dañi su fekke yalla dafa namma alak ab jam daf koy xaj gersa lolou ni mbokk yi wax ñu wax ju rab yi wax ju jara khalaata suñu borom bu la naré alak daf lay xaj gersa mu dess kenn ku ne ci ñun nak mu xol nak mom gersa bobu mi ngi ci mom wala deer bu nekkul ci mom fekke nit la ku nité warna jitaat ci bopam ñaarel bi wax deug yalla man moma gëna marqué ci waxtaan yi moy taariikh bu am solo bu mbokk mi def yalla ne lay ségalo li may bëgg wax man bi ngi koy wax ma ngi nat son bok bu fekkon man la man loolu la lat jamono joy yalla yalla fay yiw ko def taariikh bobu ak mom mi ni ko jott bi amin ya rabbal alamin ñoñu ñett lañ bu fekkon te ni kenn ci ñun mo leen ñenter yow lan ngay wax lan yaakaarna qissa bobu semaine bi passé ak mang koy nek li sunu dar sahab sahab mushkila bi moy bu ran yaw la baaw nek man gan jaamu yalla ko yewtu goma sa def man limay faral di wax ci buntu bobu ben la moy bu don ñu nan bu don mana bok man la sama bop la xam bu don man la wallahi ma ngi sédalo yalla bi nga xam rabbul arshil karim jaamu yalla duma xol duma ñëwé lan dootu duma ko wol manam bu don nun la kenn man wala yeen même bu fekke am nga lo yakar ci jeuf sax do wol bo ñëmé bo dem bay bëgg laal rek am nga lu sa xel dañ ndax nit dof nit ko yalla may xel wu di jaam yalla am na xel muskilé moy kon bu la li gaaw lan ngay laal yow bu doon man mi la amana ma am lu sama xel dañ na la li de masna ko def xeyna yalla taxaw waye yalla xamna ni même bu makoy jéma yoru duma ko wol de ma ñam ci sakka la est ce amul lu ci raxta yeug mom kon taali ni mom mbokk yi lu mata bayyi xel la moy ñett lañ woon su fekkon ñeentel bi yaw la lam ngay wax benen ci dess nak bu ci top mom ab ndenkaare la moy jox moy dajé yu mel ni bokku na ci limay ñaar so bu leen ko ñaar moy ñu fexé suñu borom yi xam xam yi nga xam ñu ngi ci biti di ñew ñuy istifado ci ñoom di jariñu ci ñoom ndax sahabu lu yaatu lool la te japp na ni tay ji am nañ problème ndax amuñu problème xam ndax li ñuy wax lu ci bari bari amana degg lu ko problème yu jëfé lañu xam waye amana bu suñu borom defalé tawfiq ñu yëri ay borom yi xam xam yo xamni yag nañ ci daaw bi xam nañ sahabi lañ ñuy andi ci ay ngeen ñu amana ñu mën ko jëriño yalla suñu borom boole waxtaan wi ci yi muy barké lu tabbi suñu nopp ak suñu xol tay lu fi joggé mu def jeexintal bo xamanteni jeexintal bu am solo lay doon ba kër ak ñu dajé suñu borom amin ya rabbal alamin ñu jox bokk ñu wa ana ta'alika wa illa wa ta'ala la ilaha alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah dañ lay wax ustad jazakumullahu khairan ci tem bi nga ñu indi ci waxtu bi nga ñu indi le lañ ko soxla deug deug ndax man lima def ci wax ci su fekke ne ñepp deg nañ ko insha allah dañ ko jël ñow amna luñu manki ne lol muy rus ñi ñu wara rus mbokk mi leral na ñan lañu wara rus dalé ko ci suñu borom tek ci sayidina muhammad sallallahu alaihi wasallam tek ci ñun ci suñu biir gis nga bé duma ci wax moy bi nga xamné moy rus yalla subhanahu taala té mom mo jara wax duma wax ci rus muhammadin sallallahu alaihi wasallam té mo jara wax bimay wax moy bi mujj nga xamne mo gëna tond bu mu waxe njariñam kon day ëmb lepp manam ya ca rew ya ca dess bok na ci rusante ci suñu biir lim ñuy jariñ moy dañuy ragala def lu ñaaw mag ñi demb dañ daan wax jombu na def nangam diw deggu ko rus na ma wax nangam diw deggu ko lola tax la bayyi lu bon di def lu baax tay ji nak waw beut lañuy jaayante da ngay wu dalay wor na ne diw mi may kilifa man la wara deggal man mi mako wara téré mu deg mu bayyi mako wara digal mu def mais da ngay wax ba paré mu ne la wax gis nga jam gis nga fi nek ni man sama bop duma ko jaay ken duma gënalé ken nak nangam ak nangam sama bop ma la gënal du bañ na yoy moy ñakuk rep nga té man li may wax ni mang koy jëmele ci way dencianté fiñ toll ni tembé ñak kuñu rus mo tax li ñuy def ñu diko def ñak kuñu rus mo tax musibe yi leen di dal di leen dal xol leen sey yi tass ci jamono ji nga xamne ñak yar ñak teggin dong mo koy def waye set leen ritu yi nga xamne mo cey teggu ben goor ca fas kuma xam sama bayim mu neema diw de yi dafa nekkon ci dekk bi rek bu takke jabar rek fasé bu takke rek di tak di fasé mais kumu fasé rek keneen tak ko ci dekk bi lolou la ko yalla natto kumu fasé rek keneen tak ko ci dekk bi benn bes nak mu teud ci toj gi jigen ñi rombu jek ci ron di rot ci ten bi di rombu muy gis ñi mu doon fasé gis len seen yi meloka nak ni ñuy liggeyel seen mu ne tay way man de ma tagatal gaay seen jabar yi mu ne mo len tagatal ay jabar parce que ku jaar ci mom mu ne to fexé ba jot te leer mok nañ nem mu ne way nak dama ñakono rep nga xam nga luy aw rep nga bëgg def dara sa kilifa nak lan nga bëgg def rep nga de ba nga def ko nga delu gannaaw loolu moy aw rep nga tay ji nak goor ñi amuñu rep nga jigeen ñi amuñu rep nga motax li leen di dal del barki demb rek ñang xam nga limay wax benn jigeen ñew na yendu sama kër ba ngon jot mu ngi ñew ay 11h ñu dugg sama neeg mu dima wax ci borom kërëm bu ko fasé bo bak legi juroom ñet juroom benn 6 ans mu ngi joy joy yu metti pour nako waji takkat billahi wallahi fa la nek ak man ñi waxtaan ba tisbar ma julli ci jakka ji dess fekkat ko fa mu nekkat fa bañ julli takkaan ma julli ci ñewat fekkat ko fi ba heure yi la joge yew lu ne wax nako ñang wax ko ci yeneeni xarit pour lan pour waji jël ko way waji ñimeetu ko jël ndax fitna yu daan dund ak mom dañi dafa upp ay dooma ma nga fa di mag ay dooma ma ngi fofu di mag xolal alak sa dom wessuul nga jirimal jirim loko te bayam di dund ba nga bayo loko te yaayam di dund lan la bëgg wax so fassenté ak sa jëkkeer ngeen am doom doom yooyu jëkkeer ci yor and ak seen tante doom yooyu dootuñu yaru dafa melni ñu ñak yaay lañ amuñu yaay dootuñu leen mëna yar seen tante lu mu baax baax baax baax lu mu mëna yar dana am yoo xam ne du fa mëna yegg parce que dañ naan juróom su ko defee doom yooyu ñàkk na su fekkee ne yow yaa ko yóbbu ci beneen baay mu nekk baay doom baayu jiit leen nam ko war a yare du ko ko mën a yare nañ leen bàyyi waat xel yi yëf yi du ngone mais bëgg bakkan topp sa bakkan la topp sa bakkan baaxul kersa gi ñu war a am mooy nañu rusante bu ma ñëwee ne la mbokk lii nga bëgg a dugg génn ci nga rus ma rus yàlla xam ne sa nawle laa wutloo ma la lu bot te loolu bunt la ci yow ëllëg fu ma mekkee ci benn problème situation bu mel noonu nga mun ma ci génne mais soo rusul kenn watu bul faale mbaa nga lëttu bul faale wan ma ginnaaw wan ma ndox ma wax ba pare nga ne ma gis nga man li ma doon dund maa ko xam man li ma doon dund maa ko xam pourtant man xam naa ko mais nag gis ni nga toll tey neexoo waxal parce que sa maanaam fa nga yegg tey ci ñàkk am koo rus am koo jomb dëkk bi yëpp ni mu toll ñëpp nga boole leen dugal ci benn mbuus ne ñoom ñett intérêt waa ji lañu wut mbala ma intérêt law si lañu wut ba déggaloo ko nga tas sa kër fase say jabar ñu tasaaroo ngay wutiwaat beneen wala nga tas sa kër bàyyi sa jëkkër foofu wutiwaat beneen jëkkër loolu dafa nekk loo xam ne li ñàkk kersa weesu wu ko nañ leen delluwaat di rusante di bàyyante xel tey laa mujj di téléphoné borom xam-xam yi incha allah kenn ku nekk ma téléphone ma ne la maa ngi lay dénk dama lay ziare waaye maa ngi lay dénk ne la man mii de sa nawle laa loo dégg ci man mu loo xam ne drapas la maa ngi bëgg a wàcc yoon wi ma jaar may naa la ci sama bopp droit bu toll na nga ñëw wañ sama loxo moo xam sama biir njaboot la moo xam ci sama pas-pas la moo xam ci li may liggéey fu may liggéey la defe naa ne Ousmane Niang may woo naa la téléphone li seede la bon loolu li ma tax ma di ko wax nekkiwul ne damay wane la may def déedéet mais damaa xam ne loolu ñun ñëpp loolu ñoo maanaam dañu war a nawloonte man fi ma nek ci mbambi lor warna fe russa def lo xamne li seydou li da kay deg warna ko russ lor mais suma ko falewu ma def lama neex comporté wo nama neex mu deg ko metit wa muy am ci xolam ñak jom gi ma ñak jom motax ñak kersa gi ma ñak tegal mako ko tek man samay doomi ndey samay bokk ñoo ñep dama kuma ci wo telephone dama la nan man de russal na la fi ci mbambi lor kon russal ma fofu ci kaawla wala russal ma fofu lolu moy kersa mbok juliti te lolu dafa amone dem mo xam jigen la mo xam goor la am fi badjal mais am fi nijaay ju lay war wala am fi xarit legui na xarit yombu bu don mana yi da bari te di wolof dafa wax ne dekkal ma yenn la jappal ma yenn la ji ci bawol wa bawol bo ñoko jappal ma yenn la ji ci bawol du bëgg la yenn waye bëgg xam li ci sa nabul motax nañ baye xel ci lool su don mana yalla jënd loola fasu ya bir te du la ko gublé lool lepp mom moy tax nit ñi dugg ci li nga xam ne waruñ ci dugg maangi ñaan yalla subhanahu wa ta'ala lepp lu nekkon ay recc recc yi dox suñu digënté yalla nako yalla xass bam set wécc nañu rusanté jëwanté nañu rusanté toñanté nañu rusanté soxlonté soxlu na xamna la bu rek wala fu ko ma Dakar du ko xam soxlu moy mané ci dara diko def kene ci dara diko def ngay ñew pour ma tol fakastal ma pour limay def yaqku pour que le meuna réussir loolu ñi daan mariage dañ ko daan def soxlu moy waxal la point bi nga xamne mom nga wara duggal pour que le meuna am galancor que le avancer lool du ngor du mbax su ko defé ñu xamne ay nit lañ ay julit lañ ay bokk lañ ño bokk sunna ño nek ci daawa bi fi ne ni fo dem bambi lor ñu ngi naan bambi lor ndax la ndax bari ay mbokk waye lool na fekk ne pass pass bi na wër nañu deggu ci liñu nek ñaar ñu deggu mo gën mbolo mo xamne bu ko lañ té la koy windi moy ñak kersa inshallah xamna ma ngi mel ni ku bëgg def tém encore baye bu leen batt leen ci ñaan yalla subhanahu wa ta'ala sa seen yalla xeyla yaa salaam mune dama am laaj sëñ bi yofal na la wax jazakallah khair rasulullah ni sant yalla subhanahu wa ta'ala bi jibril sallallahu alayhi wasallam di ñaanal lokku doon def waxtaan yalla ko yalla subhanahu wa ta'ala def ci mizan hasanat legi waxtaan bi suñu ko déggé da fay melni dafa teunk ci walu li nga xamne mom moy jëflante ci